Дядька мой, пан Завальня, досить заможний шляхціць на загроддзе, жив у паўночным і дзікім баку Беларусі. Яго сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне. На поўнач, паблізу жылля Нешчарда, велізарнае возера накшталт марской затокі. Калі ўсходзіцца вецер, ад возера плыве роўны шум, і відаць праз вакно, як пакрытыя пеною хвалі падымаюць угору і зноў кідаюць уніз рыбацкія лодкі. На поўдзень ад дому нізіны зелянеюць кустамі лазы, дзе-нідзе ўзгоркі парослыя бярозамі і ліпамі, на захад разлогія лугавіны, і рака бяжыць з усходу, пераразаючы гэтыя ваколіцы, уліваецца ў Нешчарду. Вясна там надзвычай прыгожая, калі па лугах разальецца вада, і ў паветры над возерам і ў лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю. Пан Завальні любіў прыроду. Найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы. І таму, хоць дом яго стаяў на гары, за паўвярсты нельга яго было ўбачыць, бо быў з усіх бакоў прыкрыты лесам. Толькі рыбакам, што плавалі па возеры, адкрывалася ўся пабудова. Ён таксама меў прыроджаную душу паэта. І хоць сам не пісаў ні прозы, ні вершам, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала. І кожную ноч ён засынаў не іначе, як слухаючы чарадзейныя гісторыі. Таму ўжо было звычайным, што пакуль ён не засне, хто-небудзь шчэлядзі мусіў апавядаць яму якую прастанародную аповесць. І ён слухаў цярпліва, хоць бы адна і тая ж гісторыя паўтаралася некалькі дзясяткаў разоў. Калі хто прыязджаў да яго, маючы якую патрэбу, які-небудзь падарожны ці квестар, ён найласкавей яго прымаў, частаваў, пакідаў начаваць і выконваў усе жадункі, узнагароджваў, абы толькі той расказаў яму якую казку. Асабліва ўвосень, калі ночы доўгія, той госць быў для яго наймілейшы, які меў у запасе найбольш гісторый, розных здарэнняў і показак. Калі я прыехаў да яго, ён быў вельмі мне рады, распытваў пра шаноўных людзей, якіх я праслужыў столькі гадоў, расказваў пра сваю гаспадарку, пра бярозы, ліпы і клёны, якія шырока распасцерлі свае галіны над дахам. Некаторых суседзяў хваліў, іншых жаганіў, што яны займаліся толькі сабакамі і паляваннем. Нарэшце, пасля доўгай размовы пра сёе ды тое, кажа мне: «Ты чалавек вучоны, хадзіў у езуіцкую школу, чытаў многа кніжак, гутарыў з вучонымі людзьмі, павінен ведаць шмат разнастайных гісторый. І вось сёння ўвечары раскажы мне што-небудзь цікавае». Так я пачаў прыпамінаць, чым бы пахваліцца. Я нічога не чытаў апрача гісторыкаў і класікаў. Гісторыя народаў – незаймальная рэч для таго, каб не цікавіць тэатр свету і асобы, што іграюць розныя сцэны. Для майго дзядзькі адзінай гісторыяй была Біблія. Са свецкіх жа паданняў ён дзесьці вычытаў, што Александр Македонскі, прагнучы даведацца пра вышыню неба і глыбіню мора, лятаў на грыфах і апускаўся на дно акіяна. І такая чалавечая смеласць яго дзядзьку здзіўляла і займала. Трэба было і мне расказаць што-небудзь падобнае, таму вырашыў пачаць з Адысеі Гамера, бо ў гэтай паэме поўна чараў і дзіў, як і ў нашых асобных прастанародных аповесцях. Блізу 10 гадзіны вечара, калі вясковыя жыхары канчаюць сваю працу, мой дзядзька пасля малітвы ідзе спачываць. Ужо сабралася ўся чэлядзь паслухаць новыя аповесці, а ён сказаў: «Так, ну, Янка, раскажы ж нам, што цікавага. Я буду пільна слухаць, бо сёння адчуваю, што не хутка засну». Тады я, каб мае аповесці былі лепш зразумелыя для слухачоў, расказаў коротка пра самых галоўных грэцкіх багоў, багіні, герояў, пасля пра залаты яблык, пра суд Парыса, пра аблогу Троі. Все слухали с цікавасцю і здзіўленнем. Я чуў, як некаторыя шчэлядзі гаварылі: «Гэтай басні прыпомніць не можна, дуже цяжкая». «А ці было калі ў сапраўднасці тое, што ты расказваеш?» Пасля доўгага маўчання перапыніў дзядзька: «Так, некалі верылі паганцы, бо гэта было да нараджэння Хрыстовага. відома з гісторії про гэты народ, відома таксама і про його релігію. І такому вас вучать єзуїти в школах. Нащо ж гэта придасться? Хто вучиться, отказав я, той повинен про все ведать. Ну, то кажи далей. І далей я оповідав без перепинку. Уже було після повночі. Челядь, разыходзячыся паціху, паўтарала паміж сабой: «Нам гэтай басні не вывучыцца, всё што-то не па-нашаму, тут нічога не прыпомніш». Праз пэўны час я пачуў моцны храп майго дзядзькі і, усцешаны з гэтай прычыны, перажагнаўся і заснуў. На другі дзень ён, як вясковы гаспадар, устаў вельмі рана, агледзеў увесь свой маленькі маёнтачак, вернуўся ў дом і, набліжаючыся да мяне, калі я яшчэ драмаў, загукаў: «О, як бачу, вашэць любіць спаць па-панску! Вставай, вставай, у простых людзей гэта грэх, і цябе назавуць гультаём. Але твая ўчарашняя гісторыя вельмі вучоная. Хоць забі, не помню аніводнага імя тых паганскіх багоў. Дый гэта не апошні раз. Пагасцюеш у мяне да вясны, і за доўгія зімовыя ночы шмат мне раскажаш пра сёе і пра тое». У час майго побыту ў дзядзькавым доме мусіў я амаль 5 тыдняў кожную ноч усыпляць яго пераказам славутых паэм грэцкіх або лацінскіх класікаў, аднак найбольш яму падабалася з Адысеі мудрасць Уіліса на берагах Цырцеі і на востраве Цыклопаў. Паўтараў мне не раз: «А можа, некалі даўно і бывалі такія агромністыя веліканы, толькі дзіўна, што з адным вокам на ілбе. Але ж і хітрон гэты Уліс напаіў, выклаў вока і выехаў на барані». Не мог таксама ён забыць 6 песні з Вергілія, дзе Эней увайшоў у пекла. Паўтараў некалькі разоў такія словы: «Хоць ён быў і паганін, да якое шляхетнае пачуццё і любасць да бацькі, ісці ў такое небяспечнае месца. Але якая ў іх дзіўная вера! У нас душачкі збавёны ідуць у неба, а яны сабе прыдумалі нябеснае валадарства так глыбока пад зямлёй. Дзіўная рэч». Прайшло колькі дзён. Яснымі і пагодлівымі начамі заіскрыліся маразы, заснула возера пад тоўстай лядовай глыбай, пасыпаўся снег за блокаў, і ўжо зіма. Уздоўж Нешчарды з'явілася шырокая дарога, праходзяць падарожныя, цягнуцца ў рыгу вазы, гружаныя лёнам і пянькою, паказаўся гурт рыбаловаў на лёдзе. Мы з дзядзькам любілі часта наведваць тоні і глядзець на багаты ўлоў, а тут яшчэ і тая была карысць, што ён, правыўшы цэлы дзень на марозе, хутка засынаў, і я вечарам быў вольны. Да таго ж мы часцей мелі і заезжых гасцей, перед якімі дзядзька вельмі хваліў мяне і езуіцкія навукі, расказваючы, што чуў ад мяне шмат новых і такіх разумных аповесцей, што і запомніць цяжка. Быў і я рады гасцям, бо сёй той з іх заступаў маё месца, і мне ўжо было прыемней слухаць, чым гаварыць. Вечар быў цёмны, неба пакрыта хмарамі, нідзе аніводныя зоркі, падаў густы снег. Раптам пачынае дзьмуць паўночны вецер, навокал страшная бура і завіруха, вокны засыпала снегам, за сцяною завылі сумным голасам віхуры, быццам над магілою самой прыроды. За адзін крок вока нічога не бачыць, і сабакі на падворку брэшуць, кідаюцца, быццам напалі на некага звера. Выходжу з дому, слухаю, ці не падышла зграя ваўкоў, бо такую завіруху гэтыя драпежныя звяры найчасцей шукаюць сабе здабычу, гойсучы тут і там, каля вёсак. Взяў набітую стрэльбу, каб хоць папужаць іх, калі здолею заўважыць зіхатлівыя воўчыя вочы. Раптам пачуў крык на возеры. Там і тут перакрыкаліся паміж сабой мноства адчайных галасоў, быццам не могуць даць рады ў страшнай небяспецы. Я вяртаюся ў хату і кажу пра гэта дзядзьку. «Гэта падарожныя», — адказаў ён. Дуйка снегам замяла дарогу, і яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, які бок падацца. Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконні. Пан Завальня мав звичай робити гэта кожную завейную ноч, уже тому, що жила в ягоным християнським серці любов до ближнього. І ён радий був завсёды гостям, каб з імі поговорити і послухати їхні історії. Подорожные, что заблудились, зауваживши из озера огонь в окне, тешились, як мараходы, змученные морскими хвалями, коли углядеть сдалек серед ночной тем речи светло портового ліхтара. И з'язжались усе до сядзібы моего дядьки, быцем до придорожной корчмы, каб погреться и дать отпочинок коням. Ветер не стихал, и дом, быцем высокие валы, окружали снежные суметы. Сярод шуму буры чува терпенье снегу под нагруженными вазами, стукают у зачиненные вороты и кричат: «Рандар, Рандар, отчини вороты! Ах ти, якая метелица! Совсем перезябли!» И кони предстали чуть тягнуть: «Рандар, отчини вороты!» На этот крик выходит парбок, незадоволенный, что ввалился в глубокий снег. «Погодите, отчини, у чего вы кричите? Тут не Рандор живеть, а пан Завальня!» «Ах, паночек!» Думали, что это сам господар. «Пусти нас переночевать. Ночь темная, ничего не видно. И дорогу так замело, что и найти не можно. А те умеете каски да приказки? Да уже ж как-нибудь скажем, коли только будет ласка панская». Отчиняются вороты. На подворок заезжая несколько вазов, на сустрач выходит дядька и кажа: «Ну, добро. Будете иметь вечеру и сено для коней, только из умовой, что кто-нибудь из вас повинен рассказать мне текавую каску». «Добро, добро, паночек», — отказывают селяне, сдымаючи шапки и кланяющиеся. Вось выпрыгли они и привязали до вазов своих коней, поклали им сено, зайшли в покой для челяди, обтрясли снег, там дали им вечеру. Пасля, як сёй той з іх прийшоў у пакой да майго дзядзькі, ён даў ім яшчэ пакелішку гарэлкі, пасадзіў падарожных каля сябе і ўлёгся ў пасцель з намерам, аднак, слухаць казкі. Сабраліся сямейнікі, і я сеў паблізу, з вялікай цікавасцю жадаючы пачуць новыя яшчэ для мяне прастанародныя аповесці.